Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri setmanal. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem, com sempre, Carlos Quecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podeu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu i també per subscriure's al nostre butlletí setmanal. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com i també aprofitem per recordar-vos que si no ens podeu escoltar en directe, us podeu descarregar el programa a través del nostre blog i escoltar-lo quan i com vulgueu. És murmuri.blogia.com. I ara sí que comencem ja amb música, perquè avui arrenquem amb una estrena que ens fa molta il·lusió. I és que els Love of Lesbian estan a punt d'editar el seu nou disc, titulat 1999. És el seu sisè àlbum de la formació lesbiana i el tercer en castellà. I tot aquest està plantejat com una pel·lícula que ens narra l'amor i el desamor d'una parella, Marina i Carles, i el procés d'aquesta relació durant un any. El llibret del CD ens va guiant tant argumentalment com visualment per les localitzacions on va succeint la trama. Viatgem fins als anys 90 amb el Club de Fans de John Boy. We'll be right back. Amb 5 mesos d'endarreriment sobre la data prevista, inicialment s'acaba de posar a la venda Years of Refusal, el nou disc d'estudi de Morrissey. I hem d'aclarir que aquest retard no respon a la impossibilitat del músic britànic d'acabar a temps la gravació de les 12 noves composicions, sinó a les estranyes polítiques comercials que de vegades tenen les multinacionals del sector. De fet, Years of Refusal es va gravar a la ciutat nord-americana de Los Angeles entre novembre i desembre del 2007 i les barreges finals es van començar a fer el febrer de l'any passat. Totes les cançons es van gravar pràcticament en directe a l'estudi i de la producció se n'ha encarregat Jerry Finn, que ja va firmar el 2004 el disc You're the Quarry. N'escoltem una mostra titulada When I Last Spoke to Carol. I continuem amb el nou disc de Souvenir, un dels grups més versàtils del pop espanyol, que han publicat nou disc en aquest mes de març. Tornem amb Drums, Sex and Dance i el seu electropop aquest cop més carregat de guitarres. Escoltem una cançó amb un títol ben curiós, Monkey See, Monkey Do. El grup de Zach Condon ha unit dos EPs en una sola referència. En primer lloc trobem sis cançons editades sota el títol de March of the Zapotec, que ens mostren un Beirut tocat per la música mexicana amb forta presència d'instruments de vent. El disc es completa amb les cinc cançons que Condon firma sota el nom de Real People i on demostra la seva versatilitat acostant-se a la música electrònica. De moment ens quedem amb una mostra del Beirut de sempre, el tema titulat La Llorona. Steve.